dengan yang studio. Kami berhasil. Dan dari jam untuk semua menunjukkan ini kemudian. Dari kesempatan. Sampai akan bangkit. Tolmat ini wajarlah. Ini bayar Allah ini lagi yang paham di kabur. Saya pernah dua waktu pun nak. Ini pun nak tutupin barak walang danil. Ya imam di barak Allah gani. Baik ayin daun di barak aku dalam cakap sini. Pada sama. Dari itu nak reklai itu kaya sesuatu. Memiliki lepon kita dengan kita kembali. Kayaknya kau mungkin mereka yang mesti. Kau nak bok? Kau kau mungkin mereka mengajar. Ya, jangan. Dan dokter juga mengubah. Dia suka pelajaran yang kau mengajar mengajar hidup berapa kolor. Ya lolol ibegitu asu nek kemudian memang sudah bawa khamne magal ko dia mogal nenal ndax dikki sey ci bawa xoyna wo ko don dara yi taxway bam ci xamone woron ci amana jangale kon ngeen di rek la lamb lo xamne lu ci nek moko dan ci fat bokk ngir bëgg yoon ci rek ak matal ci taw wax doon dari lool ko yoon rawat na bam ci waxe lam ci wax da loolé ta bëpp nga neel da jëna ci te yoon lool ndax lo xamne jaaté ko doon maye dem ak tour sa dara ak joxe sa alal tay bu loko ben dram may wala ben def ci bal may kon war sa xamne kon deug mbax yalla yaa tay do lo sukurin aw billah malaw lolu yom la ku ne yom la ben pesu ta wala ben mo fi yak wala ci deug le ko ñinga xamne ñu ngay ci bi yalla wala may ak yalla ku fekke badal ak ku ne mere yalla ku sey da ko ne xamna ci wa lu wax ak nonal kon do la gis na bokku ku ne moom ja pour guddo jaxa ba ma ci da waam jamono yo xamne yalla da ko melni yermane dem ko fol peñal mati lako ci jamo ba xamne lo ci jamo rek sax da dañu ko la ko do ko ay bi mo bla ci la bok ba ci la kon bu yalla jubale na xata ba nga man ko taxawal ci nako yalla beugé ndax ci do bu ngi wax dafa non tax fi mo bi sunnati lo ko sunna nak moy li l'islam bëgg rek ñëm ci dum ci la moy yaqo dina li jannat bi istiyadi minna li mukhlisul mu'aqib ba do tay ma dal ko ci sunna da moy jang alquran jang qasida bagge nit ni da moy ci lool de ku ko def da na lo xamata ku la def te yi sama do li sey xewal param xam xam xam nañ ko wax nañ ko di nego xamne xewal yalla da cay dolle ku ba am nañu xamne ene baytan bi sax ko kon bu dugg ba mu jël ci bu ci bu jëndu tout fana nok mom ci guddi ga lolé juum tam yalla nako barké so jëlon tan dox tay jang mo li bam jang tax lu ko ci nan ko xol bu mu ko mu ci da la ko dox bon tax da na mu taw fat ci jang ci tuare boko mag dina xat sa kër dina xat sunu ko da mi ci yalla wa duñu wax la wax ci ci walu tuddo dana ta borom ci kul jahadin yantal mene kon ngene do rek kon ngi sant yalla bi nga xamé ak Allah subhanahu wa ta'ala diko def leen ko dénk ngeen romp ko jàpp ko baax. gis nga nit munta ñàkk nit dax. la nga koy xamal fa ngeen fanaan xam nañu fanaan fi ne te wutee fa ngeen fanaan. la ngeen nekkoon xam nañu nekkoon ci leneen te wutee la ngeen nekkoon. kon nag bu leen yàlla dimbale ngeen fanaan ci yàlla gërëm. nga xam ne koo fanaan xëllëg dëgg ci biir buñ fa ñëlaay jotaay ba nga sant yàlla. te jotaay yëpp dañ leen wanaat boo liggé loolu neex na xam tey. jotaay boo xam ne bañ ko def juddugu la wala ay xat lañ ko def wala fekkee lu ñu filmé ko ba nga ñëw tegalaal lu yidib nga xoolaat ko gis ñañ ci gisoon ñëpp ku ca feeñoo damay fi ñaar. fanaan jotaay boobu buñ ko filmé ku ca feeñ du am gàcc. da dañ ko filmé ci kanamu yàlla ñu adduna ci seetaan niñ ko defee rek yàlla ak yi maraaka yoo xam ne ay caméra rek lañ wax. foo mën a nekk ñun la surtout seen appareil loo mën a wax ñu ngi koy arrêté. ñu ngi koy filmé te loola dañ koy teg ci kanamu yàlla bu ëllëgee ci am di ko seetaan. te loola wax dañ ko mën a gëm tey ndax ñun am nañ jumtukaay am te ñu ngi koo def. te ci yàlla lañ ko jëlee. kon nag ma taxoon jotaay yi leen màcc fonk bu baax sax màcc bëri bu baax mu ci dartal mënta ñàkk waaye na ci luy jël noonu. ba ci des mooy góorgóorlu baax te it xam ne yàlla ci mu yee ba nga yëg ko ñëpp a ngi liggéeyal yàlla waaye kooku moo gën a mën a liggéeyal yàlla. kon ci gàttal farafaat ci muy lu am solo. xaari keppaaram jàmm rek ko war a nekk. ko xam yàlla ko xam yàlla ñu ko waxee. benn ku ne boo ñëwee war nga yëg jàmm ci keppaar nga war nga gis lim ci keppaar nga. te yéen ci biñ jëriñ amuloon jaan yi ndax li ko yàlla waxee ci naata nag kaa fattan lil xarit loxo dama leen ci mboolem bindi gis nga yërmaan leen jooti leen duuta nag jëlit la yërëma waaye bindi dëpp la yëpp yërëma. waaw feeñe na ko. comme naan yaa malikal mul yaa man jëlaan ko irxam jëmel waraan ngox irxam jëmel muslimin ku nag irxam jëmel muslimin kon ñu ne am ñu bokk waaye daf irxam jëmel waraan naa loolu kenn gën moom xooltoon ku baax a suba nag ci jàmbale wax jëmel waraan la ko salaa salaam yërmaan li jóot la yoroon ba nga xam ne ci baax ak ci bon xàmmewu leen moom yërmaan li pour mbooleem jaam yi tax yàlla ko wax inna arsalnak rahmatan lil aalamin soo ko rek leer na inna arsalnak rahmatan lil aalamin bu doon inna arsalnak rahmatan lil muslimin kon ñu xam ne yërmaan li ci leer waaye dafa lil aalamin ci mboolem jigéen soo ba tax feeñal na yërmaan li jëmoon itam ci mboolem lu yàlla bind am na ko wax ba am na ñu xam ne ci yërmaan leen jooju leen ci lañ jëmee yàlla ci lañ tuubee ci lañ duggee ci lislaam ak njëgam wa fi xon na xaarit bàngo noonu lay mel parce que moom yàlla lay jëflante du nit ñi lay jëflante ba tax yërmaan yi mën a law ku ne mën a xam ku ne wa fi xala sala mu ko xool mooy ko xam ne nag njël benn mooy benn jëmm bi nga xam ne moo la yàlla xool bi ñëpp moom yàlla war a doon doo mën a baax ba jéggi mbaaxam doo mën a xam ba jéggi xamam doo mën a jub ba jéggi njubam te dama ñu am la fi toon mi ko xam dégg nga am na ko maqaamaatu xayral xalqi an xayr rabbihi moo xëy yëpp ba tunu ba sama la doon nekk waaw dana ma xam yëpp ak salaam bi faat ba ku dul yàlla loolu nga xam ne la jàngal sopp nii fa ba xaw tey ni aw xadd naa fa aw xaa ila bi ma aw xaa maa dafa ba poids du maaraa ba du maa doon àlla ma yàq waaw loola mu ngi wane ne ma xaama la moo xam ne kenn mën koo xam ne yàlla wala yaa bon xaari bi yëg yàlla nag sa kooku rek lay xool wax la lambo ci kom lambo melo tax wala kon la tax kon xaribi mom tam képparam kon wara nek képpar lo xamné bu fa dugg rek wa gis tawul ya wa gis jam ko li gis german ki ñu andal sa mo tan non la ngal german la ko lu ko li jam ñu jëg ñu ko lu jam di nga japp ne sax hatta nonam la do nga xamé ki xamna moy soppé xamé wu def di def ci ngir lolay an sa mo tax ci tuba jang dako wahatilul sufiyyu alimul hamil bi salmi taqiqatan walam yin nga walam yamil bakkan moy tax ñan dal ki xam yalla te moy sofi ray xam yalla te da fay jëfé xam xamam deug deug jëfé walam yamil te du ci jéngal tax sét lo xam du ko jëfëne ko pour bané ko bakkanam bay xam xam lay la ko ci xam xam ton rek ma mu téré ko rek do la ci fa sara safir min al-aqdar min talli al-qalb min al-afkar qalba set wetch ci ay nax nax qalba khalam yalla gis yalla tajliyat yalla ngay gis sa mun qatan li rabbihi min al-basar dotu gis ni ngi yalla mono gis ni yalla mun qatan li rabbihi ci xol ñep gëna gis ni yalla mutawira dinar ayni bil madar mu emele og soufi ak dinar wurs ko la xamne wurs hakka lu am ngeen la lo xamne bo xamé fon bu reuy ak mu xamé ko ak og soufi xam nga li tax moy dafa xamne yalla lay jëri lay jëri yalla ko yott lu wurs moy jëri doom su moy jëri waye kay jëri moy yalla doog su bi ngay xépp ndeg nga ci wul so mu ci am sul so yeg yak mu tekki wa ka ak yir yukhda wa ka kul khadi da fay melni ki suuf nga xamne lepp lo balé ba ndi ak tin la da ngay dem ba ci suuf ba sotu ba e balé ci ne balé ci kër dem ba ci ak sa am di nga ba sotu mu yakku tilma bi mu don mënu ko na arif non lay mel lepp lu nit ñi balé muy seen balé jox lay koy tu ba mu ne wala tara min batna ila mali bo démé bu fañ ko tuut ndax fakk ko gas ci biir da ngay fakk mu seen wécc néna mu ban ñu koy tuuri lu mbalit ma tilim til ñu tuur ko ba melni jëm ci tilim na waye bo démé ci xol da ngay fakk mu seen wécc wala tara min batna ila mali wakasil wakasali wakasindi ko xey ta wakasali ni mel ki niir nga xamne bu nit keral xamul kenn ak kenn garam bobu len dombal ko kenn du ko beral kenn nit ngir mo fi gën rek mom la koy jappel du ko xagn kenn nit ngir mom ku yeesle mako fay xagn dede way lepp la ci bokk yu xam wakas zahabi da fay mel fessili bu fekkee ngay keral noonu lay mel waaye bu ko xutil maay bu fekkee niir la wuy taw du ne rek ñii lay tawal bàyyi ñële ngir ñoo baax yële du ma taw ngir ñoo bon fale du ma ko taw ngir di nga ko bañ déedé da ngay taw mbooyi maag géej gaag doj yaag fu ne lay sot moo ngeen xaar itam xamewul kenn mayam yi ak mbaaxam yi du rek ñii lay baaxe ñu sot mu gënal si ñoom su mbaax jotee daal ñëpp lay baaxe non lay nga am ko muy fet ci la moy def ci mbax la mu def ci mbax mo nek ci mbax ak yalla lay def ak yalla jam ñoy ndoko tax to wala ko non nek mu mere ta ko suuf itam yat wa karim wal imu wal biru wal fajr wa tasdim ana suuf ci bu tangé tangor mo mu amé ci bax ak ci bon metti bokkem gannaaw suuf ci tang na dal do tax mu fedd waye do tax mu yok tangoro mom dal ñu ko fekk ñaat kon daf lay jangale arif ken duko sopp arif ken duko soppi nang ko fekk koy bay waye bu ki ñëw nga soppé ko bu démé nga mel nenañ ngir dafa baax kon na ko won ci ko ji ci na fa nangam na ko won ci ko dédé ken du la sopp nañ la fekké rek ci mbax ga lañ fekk ci waral mbax gi da xam ci jangale kon dalé mon na dem ak bonam kon dalé mbax sax da na fekk mbax yi ya taw karim walim wadur wa fajr ci toile wo mon yokul hak ka sara ko ko sofi yu aw la ko dakh wa ala neena ku mel ni moy sofi su fekke melu ni nak ko to dakh wa day wote rek ala nako way ak bu tet kon motax lepp mbax la yef man sala tay mi ndon jang nak da xamne moy borom wiar ci di baax ko la gëna ni wa innaka la ala kulli azim da ko yalla tagu ci ko ju baax ci ko ju rafet dam solo wali ko nak lolé kenn ku la wax na bo jëlé ci ay jikkom mo xam ben mo xam ñaar la nga jikko ko ci jikkom ni ta baxu lako daana wax dugul la ci bare na ko ndo ni ko ko ta mom de dran jek da jël ñi nga xamne dañ ko bañon lool do ko xéer te bam nekk ci mak amna ben jigen bo xamne sa sunu ak bu balé rek day dem fi ñentu way jaar lu ko ñu bëgg lu ko nak ci lool la nekk ak mom waye musu ko taw ben bis ñu ne mu dem ak bir bi sotu mbalit ma bu fa jaar du gis dara mu lacc wax ana ci doon def li ñu ko ko dafé ba bu dëgg tankam dem ba ci mom fétu ko da ko lam raan sëndum ko ci ma dañ ñu da nga taw man la ñu tess nak ñaanal do waji ci sébar bam ci jëgé ci la tuddu ci islam ba ci ngeen ba xam ngeen ak yeen ma dem ko do ci islam ay yu bari ñu la doxé wala nak kon sant yalla ba xamna kon am nañ roy waay waye mel na ni sori nañu waye seen ba jëgé nañu buñ ko xolé ci seen gënal mene ci toa sodi ñu ba tax ta jëgal ni ñu ko balé ci ñu ci ba ci gëlé waré ñu takay baax na ya yalla sax bi rek mo ci am sol sama toujours né li ñi ut nekkul ci suñu gannaaw ba ci ñu kanam la la tax na sétu jëg wax ni sa fu dana yow li nga nekkul ci gannaaw ci sa kanam la ni te dang koy wut ma lay wut te ci yoon lay xaw kon xawal yoon te bañ ko wacce te bañ gëssu ala kulli hal min gënal ngay dajé ci zahira ci baat gënal nak dafa am yoon da nga né dafa tabu ci yoon di ñew ku aw ci yoon wacc lu ko dajé mo ay bo wacc yoon do ko wala bo wacc lo gis muy ñu gënal du gënal na xel rek mo gis dal lo xam dañ la koy kulo na xel lo rek no ta waye gënal mo mu ci yoon bu ne rek Allah su wax def lu baax wax lu am lu baax kan du sax ci def lu baax du wax lu baax am sa fan man ta am sama gi li ci dina mo fay tax dem ci lu baax war fa nak jox ba dimbalé ni ba jox ni yi gën ci jour yi gën ci na moy la ilaha illa Allah ya lon jass lon frafanté moy liman l'islam lifta ga liman moy ndey lepp nga jëri bi ko té moy gëm dum gëm rek jëri dafa gëm yalla gëm ëlëk yéfer na téli ko rek mooy tax dafa gëm dafa am sol nit man ci am ci dara ndax l'islam ci gëm lay tax taxaw l'islam ci gëm lay taxaw l'islam ci l'islam lay taxaw l'islam man ta jitu l'iman man ta waye l'islam man ci jitu l'islam man ta dañu toxtal rek yoon la tok moy jëmbat suut lay jëmbat bala ngay gog da nga am ci jur moy lima bu taxé am nga tok jamal bay l'islam go su gog jëte nga def gog l'islam go no bay ma rafeta no go do def ci mo tax gëm yalla am solo alquran bam la la ci ñu ñu bil qayb la waxon wa yuqimuna salat bima rasakhum yunfiqun ulaka ala qadami rabbihim wa ulakum al-muflihun lati ni yu'minuna bil khayb nga xamne gem nañ khaybu moy ëlëk suñu ko di waye gem nañ ko ne dana du def nak dana bo gem ni ala lu ne dik ci ëlëk nak santu yu ëlëk nak dang ko def mo tax lati ni yu'minuna salat bima rasakhum yunfiqun yalla ñu ci moy ulaika hum al-muflihun wala ka do mi rabbi wala ko mo ñu ñoo nek ci njub bu joge ci yalla te ñeewoy taxay bo legge sha alif lam mim zalikal kitab la rabbi fi quddan lil muttaqin allazi yu'minu bi qaybi wa yuqimuna zarat ma saqam min fuqo bu ne falaw alif lam mim ta rabbi alif lam mim alif ñet ak yar la muy profati ye ñet yar mo tax man ko la neex nga ne moy liman moy l'islam moy l'islam la neex ولكن من المؤمن والاسلام والاسلام الذي يؤمن بالقيم نفسه ويؤمن بالصلاه والصلاه ولا تعرف من المؤمن وتقم دفع عنه وتقم دفع عنه لم يقم لكن الله صلى الله عليه وسلم قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال waye ma taxit len len nak sa sadiq deug nak do te mom xam way gem na gem go xamne ci xam tax bu mo tax mom mo ko dole ngam ko ko dole ak ñu ne sadiq ak kharif dañu xawal ni do ak kharif dafa xam xamne sadiq nak dafa gem lam gem tax tan ciate ñam ñam dañu xawal ci gantu lool ba tol na mourid sadiq xam ko mooy sari mom gëm na señ bi ba nga xamne mom yettu señ ba am lam lu ciirum señ bi da lu ne li la lool la lu ne dul lu dem fa nek dal lijeenti lu tax mo wax ko lu tax mo demi leng leng na waji gëm na hakka da jema lijeent lu tax ñu wax nangam ah tarix na mom lijeenti ci daram señ mi la defal dal mom def na bu ne baal ba na lu lijeenti lu tax mo ne defal lu lijeenti tax mo ne baal am na ko xamne boko digele mu ngay lijeenti tax na doon ko ni lan ban jël ci am tamu jël jëma li jënt lool man na ca dem hakka sa bañ digël sax dootako fonk di wala sax ko baye sax ko bu gisul da tang nga ko rek man nako baye wala mo yofal so bo wana kon la cey jëg du ko dang ko téré it man na ci lutax ñu téré ko di sét bu ci gisul ben lool dem na ci lako do téré da tang di non non mo non na defal defal baye baye rek sax yow loola moy sa mu ci yow moy sa jël ñu nak parce que yalla non la doxali ay dina dafa am ko xamne yalla ko abli batam to du ñepp lako jox yalla ko jox xatta xam xamam to du ñepp lako jox ku ko den ki yalla jox xalam jox ko batam jox ko xam xamam te yox ko ñepp nak koku mom deglu ko moy deglu yalla rek waye su waxe na nga jëmeeli jël lu wax fu ko tegal yak ko nit ni yow te fekk mom cadre ba mu waxe yow du waxu nit almoy gëlemal ñu bari bari da ñu japp ni dañu la ma bu waxa war ñu ñu do dëgg la su fekke ñu wax ci cadre aduna da yo mom kenn ku ne man dañ ci xalaat na ay bu ñëwé ci lu ko wotu mom xalaatu kenn ci do xam xam kenn ci do mom ak ta xel mi lu mu rafa rafa rafa ak ta bu xam xam ñu dakk lool wa dem ma tax ñu tu da na jott su xaba ya wa sa'ihum fil amr la ko xam wa lepp lu xamne dañ na dañ koy organiser saba dina am sen xel ak sen xalaat waxtan ci ñu ko xel ak xalaat ku ci gëna fa ñu top lool waye ku isa xam tan fa tawakkal allah ba dima nak hak sa ba dogu nak yow jappal ci yalla do ta ci dogu ken bu ba jëfël sa xam xam parce que nak wax deug yalla fekke ñom ngay jël nak kon du bëgg lu mu jël na yool yalla yoon yoolu jox xam xam lu mu jidi deug ñi nga xam na xamul xam xam su bu ba kon day wone kon lu bëgg deug yu lu bo joxé rek mom do deug lo ci kenn lu ko yalla won rek la su fekke nañu yoroxal mbirum aduna nak mu wolen la ngeen seen xalaat motax buñ daan dem xare do len daw wofel mu laaj la xalaat ñu def la def xof gëna fe ba mba defal ni taxol ni joxe ni hatta ka ñu dem sa wat ko lool ko dina lool la aduna do xata suñu ñep ba dana ko ñu bokku ba xam ni xofe ci am solo ndax lepp lo xam dañ nañ ko def ci ko yëngatu rek laaj na waxtane waye bu laaj waxtane laaj na kenn ku ñu dëng sa xalaat nak ko day sax xalaat bu do ñu la ñatt su bo bu réssi rek ñep am da dañ na ko di mu tax ba ñu ñëw ba lu yalla la ilaha illallah la ilaha illallah